के बादल लरज रहे हैं, अरमां धड़क रहा है दिल। उनके तो नैनों बंध गए हैं जब हमारे नैन से, उनके तो नैनों बंध गए हैं जब हमारे नैन से। दिल को संभाले आज भी हम क्यों न हो बेचैन से, के बेकरारे भी है करार में शामिल। लड़क रहे हैं अरमां धड़क रहा है दिल, सुना है जब से मौसम है प्यार के काबिल। लड़क रहे हैं अरमां धड़क रहा है दिल। प्यार का दुश्मन ये जहाँ क्यों इस कदर खामोश है, प्यार का दुश्मन ये जहाँ क्यों इस कदर खामोश है। कौन ये सोचे बेखुदी में इसको इतना होश है, जो है नसीबा दिल का वही तो है कातिल। दरस रहे हैं अरमां धड़क रहा है दिल, सुना है जब से मौसम है प्यार के काबिल। दरस रहे हैं अरमां धड़क रहा है दिल। ऐसी खुशी की मौज आई दर तो हम सब खो गए, ऐसी खुशी की मौज आई दर तो हम सब खो गए। कोई हमारा हो रहा है हम किसी के हो गए, लगी न छूटे ऐसे नजर गई है नी। लरस रहे हैं अरमां धड़क रहा है दिल, सुना है जब से मौसम है प्यार के काबिल। लरस रहे हैं अरमां धड़क रहा है दिल।